أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. واللسم سباران سورة الحج رنبنے نمبر آیا دی سورت تا سورة الحج نمزک ورکلشن چی بدی سورت کے زیاد تر دا حج مسائل آبین چیوی د نورو مزامینو په اعتبار زیات مزامین د حج بیان شوی. دویم دا صورت چره مسافه عثماني کې دویشتم او ترتیب نزولی کې د اسمان نه یو سل درم او نزولی رسته د صورت دی د صورت تور نامخ کې د صورت منافقون نه او مکی مدنی اعتبار سره باځه وايي د صورت چې دنه د صورت هغه مدنی دی یعنی مدینه کې نازل شوه دی او سلور آیاتونه په دې کې مکی لري رسته براشي او ما رسلنا من قبلک من رسول عذاب یو من عقیم بوری او بعد علماء وی نم مکی دے او سایتون چیدیش پگایتون آزان خصمانی اختصمو صراط الحمید بوری داش پگ آیتون پکی مدنی او در ایم کول دادے جنس مدنی دے او سا مکی دے او دا کول راجے نو در ایم کول دی بازی وی مدنی دے بازی وی مکی دے او بعدی وی نا اغا مختلط تیسم کی دی او سم مدنی بلا خبره دا دی صورت فضیلت نیو روایت اگر چه سندن کمزور دی امتن کی دار عزیز پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه دی صورت تا پنور صورتونو فاندی فدوو سی دو سر فضیلت ورکنه شوی نورو صورتونو کې سیده یو یو دا او دی کې دو سجده دی نو د امام احمد او امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلکم داره شده که دو سجده دی او زمون مسلک آغا دا یوی سجده دی خوبان حال دی بکی دو سجده دا یو بکی موقت دا بلا غیر موقت دا او بیا بل خبره د صورت نمخ کې چې لازمی ده نو هغه د دې صورت د ماقبل سره راوته مناسبت ده نو هغه واضح ده ماقبل صورت کې د قیامت تذکره شو لا يحزنهم الفزع الاكبر يوم نتو السما د کې اسمان د غړولو ارانګنی دو اذن رنگې دو شپلو بس او شو چې خلق به پسی ناغی دا آخر کی دا قیامت تذکرہ و دا دی پا اول کی دا قیامت تذکری دی ان زلزلت ساعت شیو ناظیم زلزلہ دا قیامت او دا غرنگی نور سختہ دا قیامت اغا بیانی بیابل خبرہ امتیازی مضمون دا دی صورت نو دی صورت کہ چسنگا تفصیلی مسائل دا حج بیان شوی دی دا سی بلزہ کی نشتا نو تا د دې صورت یو امتیازي ځان لوسب ته چې په نورو صورتونو کې داسې تفصیلا نه دی بیان شوی او بیا خلاصه د دې صورت نو په دې کې د قیامت تذکرہ ده او دا رنگه جوړې دي د زواجر دي دلایل عقلیه نقلیه دي په توحید باندې او دا رنگه مسائل د حج دي ما مسئلہ دے کتال دا مسئلہ دا نصرت دا باری تعالی را مختلف مسائل پر دی صورت کے را روان دی تفصیلی بذکر کی گئی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الناسو اے خلقو اتقو ربکم اے رگے دخبل ربنا دیتا خطاب عام ویلی کی طول مخلوقات تا اللہ جل جلال و ترعیب ورگی طول انسانانو تا کاغی ایمان روڑے دے اوکن دے روڑے نوچی چا روڑے دے اوکن دے روڑے دے اوکن دے یعنی نافرمانی مگوان او چې چاند دې راوړل دا وی ته د ایمان ترې دې اتقوا ربکم د خپل رب نو یې لري او دا تقوا یو جامع لفظ دی. تقوا د دې وجه دوی مسی بار کې تیر شو وان خیر الزاد التقوا بهترین پتو شو کې د بار د اخرت هغه تقوا د پرهیزګاری ده. اول ذاکم اللہ فرمائی وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُ اللَّهِ اللہ دی امت خطاب کئی چه تازو تا ما دا تقواہ حکم کرده چه زان دا دا فرمانو نبچ کوئی او استازو نوران دی امتنو تم دا حکمو چه زان دا دا فرمانو نبچ کوئی. نو دا شریعت غٹ دو خبری یو دا اللہ کامات منل چه کم مامورات یو د مناهیونا د نارواونا ځان بچ کولی چه اللہ دی منع کری نو عام طور دی که کوتاهی کولی شی دا اللہ جل جلالو نافرمانی کولی شی مخلوق نیرکی گی و خالق نیرنگی نو دا دی وجه نا اللہ جل جلالو زیب زیبانی دا تقوی حکم کردی ځان دا گناونا بچ کولی و پریس کول نو دا رب نو یرکی دا اغا نافرمانی مکوائی زکا ان زلزلہ تساعت شین عظیم انا فرمانی کے بیا قیامت را روان دے نوار پسید قیامت تذکرہ کئی ان زلزلہ تساعت یکنن زلزلہ دا قیامت چی دا شیعن عظیم دا یو دیر لوی شیر بیا دا خبر یادو ساتھ ہے چی دلتا اللہ جل جلالہو دا زلزلہ تذکرہ اکڑا ندل ته صرف الله دوم روي چې زلزلہ د قیامت زلزلہ د سعادت اضافت ویل کی نسبت قیامت طرف ته او د قیامت زلزلہ ندی کې د علماو سلور اقوال لري چې دا زلزلہ وکړي نباج علما اغا یو کول دا چې دینه مراد زلزلہ د قیامت د قیامت نشانونه ده آداب د قیامت نامخ کے پاخیری زمانہ کے قیامت تنیزدی ورازی دنیا کے چکرن وقت مغرب دا طلوع شی دا اغین رستو با دا زلزلہ بیارازی آدادی تذکرہ ازا زلزلت الارض زلزالہ سورت زلزال کے مشوی دا آداب رنگی سورت الحاقہ کے وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا ادا رنگی صورت واقعہ کی اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا نو مختلف مقاماتو کی تذکرہ شویدہ او دین مراد زلزلہ اغا زلزلہ دا قیامت تا او بد نایت نورم دا دی بیان ایجاب چسو کوئی دا قیامت نمخ کی دنیا کی دا قیامت تنیز دینو اغی یو دو دلیل نور بیان ایجاب یو دلیل ورپسی دا گا دے اللہ فرمائی یوم ترونہ تبقوی نی پدا قیامت کی یا پدا زلزلہ کی تزحل کل مرضع دن چی غابل بشی حرف پیور کون کی زنانا عما دا بچینا ارضعت چی دی ورد پیور کل و تضع کل ذات حمل حملہ او کی بدی او بزی گئی حر حملدار زنانا فالحمل لرا و ترن ناس سکارا او تبوی نجی دا خلق با نشکی دی نشای کری دا بی خود دی و ما هم بی سکارا او دی با بی خود نی دا وجی دا شرابونا ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن دا اللہ عذاب دیر سخت نو جسو کوئی دا دنیا کی دا نو اغی دی آیت نم دلیل لیسی اغی بی اوبر اللہ فرمائل چه مرزعا چه کم تیور کئی دے بتے فری دی حالانکہ مور کو بچی بانے سورا میرا بانے خو چې سخت زلزلہ راشي بیا مې ماشوم ته خیال دی. نو دا خبرې په دنیا کې دي. ادا رنګ د حمل ممل والا مسلې دا قیامت کې نه دي، دا دنیا کې دي. نو د دې وجه نه حامله به حمل وزېږي، نو دا د دنیا خبرې دي. لہذا دا زلزلہ به قیامت ته نږدې راځي او د قیامت نه لږه دمخ کې هغه راځي. دویم کول د بازی علماء داره چی اقای وی دا بدلون بنای شپیلی سر رازی چی کل شپیلی والی کی گی نو دا شپیلی سر برازی اقای سر بز مکم بارکت گی راشی او دا سی چپی بوی لکسنگ چی کشتی چپی وی از مکم بخوزی یوم تر جفر راجفا تد بعو هر رادفا. سورت نازعات کی اللہ فرمائی نو دا جتکی سخت جتکی برازی نو دا بڑون بنایش پیلی اثری تا از تماغی لڑون بنایش پیلی اثر با خلق بیوشی کی خلق بانی با یر راشی بازی وی دریش پیلی دی لون بنای دی یری دا دویم بیوش وفات او دری مصر وفاسی او بازی وی این دوش پیلی دی لون بنایش پیلی اثر با بیوش وفات شی او دری مصر وفاسی. نو چه کمش پیلی اثر خلق اغمڑی گیرون بنایش پیلی چی دا دا زلزلہ با آغی سر را دی. خبرم زیان ترال او دریم کول علماء او داری چه دا زلزلہ با دویمش پیلی اثر را دی چه کل خلق دا قبرونو نباسی او دویمش پیلی اولی شی اگه سر خلق را جوندی شی او میدان محشر طرف تروانی نبا آغا دوران کے بدا زلزلہ را دی. علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ دا کول اغا ذکر کردی دی. او پدی بارا کی اغس احادیث ام ذکر کردی دی اغا وی دا زلزلہ بدا غٹیم کی دا دا قیام چکل کبرونو نخلق باسی نبا دا غٹیم کی دا. او سلورم کول بیا داری چی اصل کی دا ذکر دا زلزلے دی خو دا زلزلے نمراد اغس حالات دا قیامت تی. دا زلزلے نمراد زلزلہ دل تاکی پخپل حقیقی مانا بانی ندا، زلزلہ پا مانا دا مجازی معنی باندې دا. بعد ټیم کې دی ورته کې خپل معنی مراد نه داږي، مجازی معنی مراد دی. الک الک خلق وی خپل کې سم زمره، هلکه زمري به د زمره مراد نه اوس مره لفظ چې دا خپل معنی کې نه بلان کې زمره مراد نه خونه دی چې سلو خپل دي زمري په شان دی یو لکه خبر هم ځای تعالی د بهادر د وجنه او د زمره ویل شي اوس دلته کې دا لفظ خپل معنی نه دی په مجازی معنی باندې. نو دا رنگی دلتا که دا زلزل لفظ چرا غلده نو دینا مراد دا که حرکت دا زمکی مراد نده، بلکه دینا مراد دا قیامت سخته دی. لکه قرآن که دا لفظ پدی معنی بانی زیب دا زمان شویده مستتهم الباساو والضراو والزلزلو او دی اجلا کولیشو، حرکت زلزل مراد نده سخته مراد نده. صورت بکر اگه او دا رنگی نبی علیہ السلام دعا کم رازی وزلزل خمضای دی اجلا که نو زلزل مرادو نه ده، یعنی پدی کافرانو باندې سخته راولی دا پا معنی ده سختو رازی. اللہوی ده رب نقویه ریگه ان زلزلت ساعتی یکینن اغا سخته ده قیامت چی دی عذابو ده قیامت چی دی شیعون عویم دا دیر لویشه دی. بیا دیده که دا خبر ایسر ده چه سوک وی دین مراد اغا زلزله را پین قیام ده قیامت کی زلزل مراد. نبی اپا غیبان اشکال لازی چی التخو مرزعین اشتا حالانکی دارون بنے کو اللہ جدا قیامت کی مراد دا. نو اغی وائی دا خبر اکی الانسان یو بازو علی امامات والے انسان چی پا کم حالت بانی مڑی باگی بانی بپاسی یو زنانو دا پو آغا حالت کی مرشو چی معشوم لفیور کی ندا بپاسی معشوم لفیور کی یو زنانو پا حالت دا حمل کی مرشو ندا بپاسی او دا بحامل داری خوچی کل دب زلزل راشی دا زلزلہ به دومره سخت دی چې دا په ورکون کې زنانه دا به د دې ماشوم نه غافل شي او دا ورانګي حامله زنانه چې دا هغه به خپل حمل وزي کې د ډیر سختې د لاسه او د یری د لاسه. او بعضی یو تفصیلی هغه دام کوي هغه وی اصل کې دا عبارت محمول دی په تمثیل باندې، مطلب دا دی دومره سختې وي کچر دغه وخت کې یو حامله زنانه او یا پیور کون کی زنانه نو دی دوارو نا یو بخبل اغا بچه او زیگئی او بلا چه دی دی پیو نا بغافل شیئی دی دوم رسخت دی. او اللہ جل جلال خود آگی او دوی من اکشم ذکر کری دا چه دوم رسخت دی بای تک خلق و تبوری نتو بیدا نشیان دی نشید لسه بدا خلق تو ازیرا دی حالانکه هغه بده نشي د لاس نه زی راځي او دا بده سد لاس زی راځي دا بده دې د لاس چې د الله عذاب چې ډېر انتهایی سخت دی او چې کوم خلک وایي د دې نه مراد د قیامت سختې دي نو هغه یو روایت پېش کړي نبی علیہ السلام د جنگ مستلق په دا یو جنگ دی عزو بن المستلق ته ویل کېږي په هغه موخه باندې د آیتونو نازل شو نبی علیہ السلام صحابه را غونډل او دا آیتونه ورته ولستل یا ایها الناس اتقوا ان زلزلۃ الساعه شیء عظیم صحابه ډېر پریشان شو غمګین شو خیمه لګو نه خیم نه روټه په حکړه او نه ځان لا خوراک تنظیمو کو نه خیمه لګولې او ډېر انتهایی غم جنو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ګرځې په ناس صحابه ته تاسو کو یا رسول الله دا زلزلہ وکړي نبی علیہ السلام دا زلزلہ وکړي نو صحابه ته وی دا زلزلہ په هغه ورځ باندې چې کله آدم علیہ السلام ته الله او فرمایي چې آدم د خپل بچونه ته د جهنم هغه برخه پاسو او بیا آدم علیہ السلام الله ته وی چې د جهنم سمره نو پسرو کې 999 کسان هغه جهنم ته او یو جنت ته نو صحابه دې انتهایی بجړاش او دې انتهایی غمګین شو بیا نبی علیہ السلام صحابه له تسلی ورکړه چې نه داسې ترتیب دی دا زلزلہ خو برازي دغه ټیم کې چې کله دا حکم کوشي او دغه ټیم کې وزنان خپل چې کم حامنجار زنه نه او کم پای ورکون کې نو د بچو نه مقابلې چې دوم پر چې دا اعلان کوشي چې 999 هغه جهنم تر اوسه کوي او جنت ته دا ډېر د سختې وخت دی او بیا نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې صحابه ډېر انتهایی غم جن شو نبی علیہ السلام په دوپر مل پرې 999 کې الله به یجوج او ماجوج شامل کې نو یو بددي امت نشي او دا زیات تر کسان چې دا به یجوج ماجوج نشي او یجوج ماجوج انتهایی ګړندي خبره ده دا 999 هغه چې یجوج ماجوج نه برابرې نو د دې امت نه به کم کسان جهنم ته ځي او پیغمبر علیہ السلام کو فرمایل چې تاسو به خدای پاک د جهنم څلورو مېسه کسان ګرځي صحابه الله اکبر وي ډېر خوشاله نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا بشارت وره وته وی درې مېسه هغه بیا الله اکبر وی شکریا ادا کړه نبی علیہ السلام فرمایل الله به تاسو نیم خلک د جنت ګرځي صحابه بیا الله اکبر وي او پری باندې خوشاله شو حالانکه نبی علیہ السلام ته فرمایل تاسو د هغه نور امتونو او په نسبت باندې تاسو داسې لکه سپین وای دی په کې تور وښته نه نو دا نور پنیم پنیما جنت ته د اغی نزی او تاسو کې په دې دور کم کسانو کې به الله جل جلاله نیم خلق هغه جنت ته بوزي صحابه دې مطمئن دي نو دې حدیث نه دوه خبرې معلومي دې حدیث نه یو خبره دا معلومیږي چې دا زلزلہ به قیامت کې ځکه نبی علیہ السلام صحابه دوه چې صحابه وي زلزلہ به کړی نبی علیہ السلام دې دا به هغه وخت چې کله آدم علیہ السلام ته الله وي چې جهنم برخه دینه رخصت کړ جهنم والا خلق دې پاسوا او دوین دانا معلومی گی دی حدیثنا چه دا آیتو دا پدغا مکبانی نازل شوی پازو دا بن المستلق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کن پنن دا اللہ باندی الرحمنی چیام میرا باندی الرحیم خاص میرا باندی یا ایو اللہ سوی خلقو اتقو ربکو میرے گے دفل پالن کنا ان زلزلت الساعت شیئن عظیم یکنن زلزلت قیامت چدا شیئن عظیم دا یو دیر ویشے دے یوم تراؤنا فارس کے چے تاسو کوئی نیا دے لرا یوم فارس کے تراؤنا جو نیا دا زلزلہ تذہلو کل مرضیات تذہلو غافل بشی کل مرضیات ہر مرضیات پہ ورکون کی زنانا اما دا بچینا ذات چی پہ ورکول دتا دین اولان دے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَضَعُ كِبَدِي اُبَدِي گَوِي كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ هَرَ حَمِلْدَارَ زَنَانَا حَمْلَهَا حَمَلْ قُبَلْ وَتَرَ النَّاسَ وَتَبَوِنِ قَلَقْ سُكَارَ بِخُدَا نَشَكِ وَمَا هُمَا اُنِي بَدِي بِسُكَارَ فَنَشَكِ بِخُدَا دَوَجِرِ شَرَابُ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد لیکن دا اللہ عذاب چلی دا انتہائی سخت ہے الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين یا کریم قیامت دې سختو نوم مو سره دی الله دې مخه اخر دې تیارې لپاره چې کوم اعمال دي اعمال باندې وراولې کریم خپل ستاسو کتاب سره محبت کوي نه تر قیامت پورې الله قیامت پورې لازم وکړ راوړي قبر کې خیرت کې لازم وکړ راوړي الله دې موږ